في 40 ورا دروة. جيني كور جيني كور ورا بويرا جيني كور ورا ورا مينا كلا وقمان بروا جيني كور ورا يا شريكة ورا ورا جيني كور خلينا برو يا شريكة أنا والله قلت خانم عرصه زود دلی خوشا پیه کنه زود درشادم اموی چاکه ریمی بو سیر که گورم اله خوشکو برای یک ترن بوی لطلو حزا کم لیره بمینه کوا کافی وره بو ایرا بو جنی کور ها؟ بو کیو اچن؟ چون زورم ویره کردن بارس بیتالیس نا بارس بیتالیس ریمی بارس بیتالیس ریمی یا زورم بیرا کردی ریمی یا هاتم بولاد بو مال بندی پولیس که چی نیان هش بد بینم دلنیا بوم که روژه لروژان برابید چون که خود پیرید کرده بوم که راستی هرگیز نشاره تا پولیس لشاره کسی دستان گرد بسرتان باره کدو دانی بوشانه که او مالا کنی لشاره تولستان و بوی من زور خوشحالم ببر بوند هر وحا منیش زور سپاس دکم کوا با اخی که زور دابر براستی دلم همیشه هر للای بو بو چی به هیوان جاری که تر کوش بکن؟ او جیان مانا ها برستی تاریت او چی تا؟ هیز نیر میگیم کمی سر دلم آزاری هیا لواش زور مندو بی حتی کم کمی کشو بید سپاس تکیه برست بی تاریز قصه من نشکنه این زور حزکین لخزمت تابین تکاد لیکم برست بی تاریز هر شتیکت پیویز ببان که زور سپاس تکم کچی خون ریمیگیم پیویز نکه در بمینی توان بلام پیویزتم با کمی اسراحت او پاش کمی گیتر باشه بم برو و دروه لگل ارسو ده کمی یاری که کشی خون بله باش برست بیتالیز دا؟ بله چون که ایمه تیپی که گروهی دی بده و شر بشر اگر رین تکه امر رو آخر تکه امر رو ایره بجمیلا لما نیمه بمینه روا ارسو منش حزه كم لاد مين ما بلان بيويسته لك البرز فيتاليس بروم كيف بقرا ريمي اتيوش تيكي جانب نشابم بله زور شاكا ساعتكي زور جوانا اما اي باقما نيراتي خيزانا كمانا شتيكي زور بنرخا جيلة بقرا ايش شكات لواتي شتيكي كميونة بيت اما بوتو ها اما تيمي بلا بومر جيلة رب ماني توا نا تويا؟ نا توانم ها؟ زر باشا كاتا من اجبا نيراتي خزانكي خمان بنيشاندم نيراتي خزانكي دان؟ بله ها؟ اما يا سيدي كا تا ايسا بيشاني كسب نيوا كان هاتونا بيا بله اما هي دايك ما ها؟ كاتي برج روم مني لسر شقامك دوزيوا لم المابو باشان اوجنه که بخیوی کردم، داویلی کردم کونی نکم، تاکو بهوی اوه دایکی می پیب دوزما، یا بم ناسی تا. بمی چپ پاره و؟ دست خوش بی. ریمی کچه که زوش دیره کچاکا، توانی والا ارسوب کرد، هردم دلشات بید، بیب کنی و یاریب کرد. کاتی خوی، کچه کم هبو زور جوان بو. لو ساتانی باوکی ارسو نخوش بو لسل جگا کوت بو. دجمنکانی باوکی ارسو فراندیان. گر استاب مایا هنده ریمی ابو. تو وقت زور باشا خاون کچه کی زور زیرکو آقلی. زور ببزییا. حسی لیارمتی دان هردم. منو ریمی هی جور خزمیت یک من نیا. او کچی من نیا. تنها بخیوی اکم. آه. او کسی که بخیوی اکرد لبرسا نویستی بیفروشه منیش یه نام لای خون بخیوم کرد آه او چی رو که جیانیتی؟ بله براستی کچی که خوگیره لکن او جیانش ده کچی هرگیز خندل لیوکانی نابرد خندیستی لیوانی خوشی به همو من بخشیوا هرگیز لیادی ناکم بله او ریمیه کات سیدی اکی هست بخوشی که زور اکی و بسنم توش زورت خوشه ویا لسرتا دوانه بوم بالم کاتی که بندی خانم بینی هستم بنا راحتی که زور اکرد هستم اکر اویش ببی من ناجی وام زانی لدستم چو لکوتایی ازانیم که هر اویش بو منی رزگار کرد بله چه زوات خواز بوم سیکم ها بایا و کوریمی بوی داوا کرم ریمی لی رب مینه تو دا ارسوی کورم به طاقت نبی داولی بردن لیا کم کم قصیشم کرد بجید دیلم تا کمک پشو بید زور جانم امانه با کیو افران اتم با افریقا با شونه کی فنه پیش اوی زیستم بید؟ ها، که گیشتم سید که؟ آی، بانتکان زور دور کسنوا بیانیت باش برس فیتالیست بیانیتم باش هاو ریکانم اتوانم لگل ارسوی ابتن با کلگا حتی کم سری مانگا کند کم بله ای سگ کم برم لگل خوما نخه ایشم پیانا آگاد لخود بی بله باش ریمی بله تو کشکی زور باش کشی خون براستا زور شون امیان پیوتوم پیش مالن تو کشکی زور خوشی بله پیویست همیشه وابید چون که دلی تو هزه کی زور گوری تیای کشی خون ارسول در رو چاوره تکا برو بولای خواد لگل کشم بله باش ادبین مالا ام مانگه للوساد چه؟ لوساد کیه؟ مانگه یکی خو منه، لشوانو شیری که زوری ها بو، بله منو خوشککم همو بیانی گرانی من بو آوت ای بیری گونده کتان نکی؟ ریمی؟ بله بیری اکم، چون که جوانترین گونده لجیهانده دیاره که تدک تو خوشکتا جر، حسد بغم بری اگه کرد بله خمباری کی زور چون که او کسی که خوشم اویست لوی بجم هشت ریمی بلام است هیچ خمبر نیم چون که کاتی که خوش لگل برز ویتالیستو ایوی داوسته ربم چی؟ اتوی ایره بچه بیالید؟ اما یه پیش اوی زستان بید بگم پاریس چون علی باوا بید؟ کارتکانی خوشی کتایی پیهد بلام دواکاری یکم هیا ها؟ اما این ریمی بو ماوی گلتن بمینه توا ها؟ علی چی؟ ریمی؟ ریمی لیگه بمینه توا؟ بله، تشاری تولوس عربانه کمان سوتا که ریمی عربانه که تریش پیوستی به ماوی که زیادتر و پاره که زورتر هیا بویا گشته کمان سخت و گرانه ریمیش نتوانه لگل مانه بید بانه لگل مانه بید دوات لیکم با و بو موایی که کاتی لطن بید تو باشترین دایکی بو او بله برس ویتالیس باور نکم گر رازی به بسر چاو تکای اگاد لی بی تکای بوستا نتوانی بو موایی که تلیل بمینی توا نخیر اگر توانی کمی چاوره با تارمی اگره توا او که تر روشت نکم زور گران تره بی دلنیا با او که کچی خون بخیوی اکم جنی کرو اوانی تریش آماده بن سبینی اوانیش آماده بن بله برد بیتالیستیش حزکات برای هسپیتالت هاتی نوا بر هسپیتالت ریمی اما یک کمی قصد لگل کم بله بر هسپیتالت بجه هشتم باور نکم نه باور نکم شتی وانا بیا برای زیتالیز دوای لیه کردم که آگام لیه به تو بخیرت کم دل نیا با ریمی جان وقتی خوم سیتا کم برای صده که ریمی لیه را امینه تو نما لیه ما امینه تو گر رازی بیا ریمی لیه را بمینه روا لیه را کاتی که خوش بسر او بایی ارسو من توم زور خوش اوی هر وحا دیکشتم پر بدل خوش اوی اگر بجت خون بوایا حزم نه اگر بجتان بیلم برز بیتاری سوای اویست خوی دوائلی کردم ریمی چان کلیرت منی توا که ریمی بمینه روا ارسو نتوانم لیره بمین موا برز بیتاری سبتن هایا ارسو تو لیره لگل دیک تای بلام برز بیتاری سبتن هایا لم جیانه دا لمن زیاتر کشک نابد ایتر چون وازی لی بینم ریمی جان کچی خوام تو درستو گورو فراوانا برحم و بزهیش دویلی برده نکم ریمی تکی آجه من میالا زو سپاس نکم خاتو میلی کم هرگیز هرگیز ایوم لیاد ناچید خواد لکم ارسو، لکل دیکتا باش با، دلی مشکینا خو حفید ریمی، ریمی دایکا ریمیش تیشی گرنگی لبیرچو میراتی خیزانکه هن میراتی خیزانکه هن سیرکا امه ای خو مانا با کت پیشوی بمریا لای من دای نباید گاری ریمی دانه ای که بیبو هل ما آچو بله هل ما آچو ها ریمی دانه ای که بیبو هل ما آچو بله که دیل سر شقامقه فریا نابو که دوزیانو امیل من نابو کواتا ریمی کچی خوام انا زور حزکم هستم بلو اکر انا وربو ایریا برز بیتالیس بجم مهیلا امیل قلطا بمیل موا بوستاوی خراکن باب روین برس بیتالیت برس بیتالیت بجم محیلا میره لگل خود ریمی برد بیتانه مگلی ریمی جان ادبم لگل خود